Ascola Nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 26 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Polska czy Walia? Za kilkadziesiąt minut początek meczu, którego stawką będzie awans na piłkarskie Euro. Trwa akcja ratownicza po wstrząsie w kopalni Bobrek Piekary w Bytomiu. Poszkodowanych zostało kilka osób. 20 tysięcy ton odpadów z wysypiska w Tuplicach zostanie zabranych do Niemiec, informuje Ministerstwo Klimatu. Już za niecałe trzy kwadranse początek meczu Walia Polska. To dla biało-czerwonych ostatnia szansa, by zakwalifikować się do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W Cardiff jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Z jakimi nastrojami kibice wchodzą na stadion? Jeszcze tylko kroczek, jeszcze tylko jeden mecz i jesteśmy na Euro, tak mogą powiedzieć i gospodarze, i goście, mimo że do Cardiff wcale nie jest tak łatwo dotrzeć z Polski, zwykle potrzebny jest i samolot, i pociągi, no to wokół stadionu nie da się nie zauważyć kibiców biało-czerwonych. Polacy, jesteś tutaj! Zawsze jestem niepoprawnym optymistą, nawet w najgorszych momentach wierzę w naszą reprezentację. Myślę, że jednak dziś wygramy, nieważne w jakim stylu, w jaki sposób, ale musimy za dwa miesiące, trzy miesiące pojechać do Niemiec, na Mistrzostwa Europy. Obie drużyny trochę poobijane, kibice obu spodziewali się chyba w tych eliminacjach łatwiejszej przeprawy i Walijczycy, i Polacy o niektórych spotkaniach tej kampanii z pewnością chcieliby raczej zapomnieć. No ale dziś, już za jakieś 40 minut, trzeba będzie patrzeć w przyszłość. Mówił Adam Dąbrowski, prosto z Cardiff. Dziękujemy za relację. Kilku górników zostało poszkodowanych w wyniku wstrząsu w kopalni Bobrek Piekary w Bytomiu. Trwa akcja ratownicza. Jak powiedział rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Robert Tywnorowski, w strefie zagrożenia było 6 osób. 4 z górników przytomnych jest transportowanych na powierzchnię. 1 z rejonu zagrożenia wyszedł o własnych siłach. Natomiast jeszcze była informacja, że ostatni z tych górników, który znajdował się w rejonie zagrożenia, był częściowo przysypany, był przytomny, był w kontakcie. Do wstrząsu doszło w czasie pracy w jednym z chodników. 20 tysięcy ton odpadów z nielegalnego wysypiska w Tuplicach w Lubuskiem zostanie zabranych do Niemiec. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska poinformowała, że to rezultat negocjacji z Niemcami. Odpady, które Niemcy zabiorą z Tuplic, to żużle pocynkowe, tłumaczyła wiceministra środowiska Anita Sowińska. Potencjalnie są to substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia, także bardzo się cieszę, że ten pierwszy krok w tych negocjacjach został zrobiony. Koszty leżą po stronie niemieckiej. A ministra środowiska Paulina Henning-Kloska wyjaśniała, że jest to rozpoczęcie procesu likwidowania nielegalnych składowisk odpadów pochodzących z Niemiec. Ten proces rozpocznie się w kwietniu, natomiast jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami rządu niemieckiego, by doprowadzić do tego, by poszczególne landy przyjechały do Polski na wizję lokalną, byśmy mogli doprowadzić do tego samego procederu, który w Tuplicach miał miejsce. W Polsce składowanych jest na nielegalnych wysypiskach około 35 tysięcy ton odpadów. Witold Banach, Polskie Radio. 1000 paczek żywnościowych dla ludzi samotnych, ubogich i bezdomnych przygotowała Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dzięki nim wielu obdarowanych będzie mogło przygotować święta. Od rana przed siedzibą Caritas w Rzeszowie ustawiały się kolejki. Jesteśmy biedni, ja sama tylko pracuję, mąż nie może znaleźć pracy. Także takie potrzebne, bo to wszystko drogie teraz jest i bardzo mi się przyda. Dobry to jest taki saszczyk, przynajmniej żeby chociaż parę groszy zaoszczędzić. To się da, przyda się. O, trójka dzieci to potrzebują zjeść. I bardzo dobre paczki są, rok w rok, nie możemy narzekać. Full wypas, można powiedzieć, paczki. Wiemy, że jest wielu ludzi w trudnej sytuacji. Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ksiądz Piotr Potyrała. To jest dla nas dowodem, jak potrzebna jest ta forma wsparcia, jak ludzie, szczególnie teraz przed świętami wielkanocnymi, potrzebują tej naszej solidarności i tej pomocy. Świąteczne paczki dla potrzebujących to pomoc cyklicznie udzielana przed świętami przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Podobna liczba paczek została wydana przed Bożym Narodzeniem. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ładnie artysta rozpisuje na orkiestrę te swoje utwory, no jak ładnie też śpiewa po angielsku, bo jakby zaśpiewał po walijsku, to niewiele byśmy zrozumieli. Griff Rhys, Celestial Candy Floss, tak nazywa się utwór z tej jego najnowszej, tegorocznej płyty. Trochę rock'n'rolla może byśmy sobie teraz zagrali. To jest fantastyczne, to robi Pearl Jam, bo chyba w dobrym momencie wrócił do rock'n'rollowych korzeni, bo tak w ostatnim czasie troszkę chwilami przynudzał, no ale teraz mamy ten prawdziwy Pearl Jam. Ktoś gdzieś nawet napisał w Anglii, że punkowo zagrali. No, być może można porozmawiać, podyskutować. Przecież częścią składową muzyki grunge, rocka grunge'owego był też punk rock, o czym pamiętajmy. Dark Matter. Jeszcze chwila. 19 kwietnia premiera tego wydawnictwa. No i kolejny utwór z tego krążka. Running. Pearl Jam w Trójce. Nowej płyty. 19 kwietnia premiera, natomiast wcześniej, bo już 5 kwietnia, ukaże się kolejny album artystki, która zwie się bardzo ładnie, to brzmi Fabiana Palladino. Tak. Jest sporo angielskich, brytyjskich wokalistek, piosenkarek świetnie śpiewających, rokujących nadzieję. No ale że postawiłem dziś na Fabianę, no to jest przede wszystkim sprawa taty. Tata nazywa się Pino Palladino. No to już część Państwa oczywiście wie, no kim mowa, jeden z najciekawszych basistów na bezprogowym basie gra i grał między innymi z The Who, z Johnem Mayerem i z Pink Floyd i z Queen kiedyś i Tears for Fears, kto tam jeszcze, Eric Clapton, Phil Collins, długo, długo można by wymieniać. No, wielka klasa. No, a córka? Córka z Cardiff. Także ten wątek walijski nam się tu pojawia. Pochodzenie oczywiście włoskie, wszystko wiemy. Płyta już niebawem i posłuchamy sobie z tego krążka utworu Stay With Me Through The Night. All of my words No poza tym wszystkim, że fajna piosenka, no to ta basuwa tam ładnie chodziło. Chodziła tata Pino Paladino, a zaśpiewała córa Fabiana Paladino. Proszę Państwa, to teraz będzie muza od naszych artystów z Trójmiasta. Lesbigos, tak, no ma już materiał, nie wiem, czy fizycznie ta płyta już ukazała się, być może jeszcze nie. Yes! Tak to wydawnictwo nazywa się. Przypomnę, zespół z Gdyni, 98 rok, tu i koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce i na liście przebojów też pojawiał się nieraz Lesbigos z tego nowego wydawnictwa dla nas tego. Będzie ciekawe. Chciecie mniej. Trójki, 25 minut po godzinie 20. Lesbigos, trójmiejska scena alternatywna. Sporo nowości dziś, nowej muzyki mam dla Państwa. No to będzie kolejny utwór z płyty też, na którą z niecierpliwością ja myślę, że Państwo również czekamy wszyscy. 10 maja będzie ten krążek, It Is What It Is. To płyta, no, bardzo ciekawego duetu w zasadzie, chociaż muzycy są też inni. W składzie Corey Glover w roli głównej. Oczywiście frontman Living Color. No i jeszcze dołóżmy pana gitarzystę Mike Orlando w tej chwili i ta supergrupa Adrenaline Mob. Corey Glover, poza tym, że no, śpiewa od lat fantastycznie, to jeszcze kariera aktorska i w Plutonie Oliviera Stone'a zagrał i w tej najsłynniejszej wersji scenicznej Jesus Christ Superstar w roli Judasza. Corey Glover za chwilę zaśpiewa, na gitarze będzie przygrywał mu Mike Orlando z tej nowej płyty kolejny utwór, Higher. ale ten Mike Orlando na tej gitarze wymiata. Wow. No i oczywiście, to wiadomo, zawsze Corey Glover. Tym razem bez Living Color. Proszę Państwa, wow. Gitara elektryczna, oczywiście Mike'a Orlando, ale po raz pierwszy te gitary elektryczne pojawiły się, no chyba to jakoś tak początek lat 40. Do czego zmierzam? No bo wiadomo, mówimy o muzyce rockowej, różnych jej odmianach, ale wszystko zaczęło się od bluesa w ogóle. No i tym jednym z pierwszych wykonawców z bluesa, z rytmem bluesa, wychodzących i współtworzących muzykę rock'n'rollową był John Lee Hooker. No, postać legendarna, gitara elektryczna, gitara... specjalne takie urządzenie poruszane stopami, wybijające rytm. Za chwilę to wszystko usłyszymy. No i oczywiście śpiew Johna Lee Hookera. Utwór nosi tytuł Boogie Chillin'. Uważany jest za jeden z tych właśnie najważniejszych w początkach muzyki rock'n'rollowej. To był 49 rok, jak ukazał się na płycie. I to było miejsce pierwsze, sensacja, rewelacja na liście przebojów rytmem bluesowych za oceanem. Boogie Chillin'. Proszę posłuchać. John Lee Hooker. Walking down Hastings Street, I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I said I'd drop in there that night, and when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie chillin'. Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah. Sposób nie bujać się przy tym boogie woogie. blues, no krótko mówiąc rock and roll. 47, 48 rok, John Lee Hooker. Proszę Państwa, tak przechodzimy oczywiście, wracamy do współczesności z tegorocznej płyty. Zagramy teraz muzykę zespołu Future Islands Ameryka. Cały czas Ameryka. Zespół, który związany jest z wytwórnią 4AD, którą od kilku dekad śledzimy i generalnie uwielbiamy artystów związanych z 4AD, no to taka lżejsza teraz propozycja, syntezatorowe, ale i nowofalowe trochę granie, generalnie przebojowo, melodyjnie. Future Islands w utworze The Thief. Never had a place to call my own, and slept so many nights out all alone. I spent so many hours slowly breaking in, and finally found someone who'd let me in. But if I said too much, please let me know. It wouldn't be the first time I've been told. I got the stuck in tongue from this bitter cold. Needed a little light. I tiptoe past the lights, I hit the glow. Another silent night, found no one home. This bric-a-brac has life that someone knows. A bitter path of life that I've been shown. So I sit on my hands now, sit on my hands now, sit on my hands now when you leave. I sit on my hands now, sit on my hands now. Wyższej półki Future Islands z Baltimore. Dokładnie. No to teraz w tonacji trójki Lechu sobie zagra i zaśpiewa. Lechu Janerka. Oczywiście bardzo ucieszyłem się, że dostał te 5 statuetek od kolegów, koleżanek z branży. To taka nagroda, zabawa w zasadzie branży muzycznej. Jedni się lubią, inni nie, między sobą. No w każdym razie potem takie różne rzeczy dziwne niekiedy wychodzą podczas tych rozdawania tych nagród. W każdym razie to, co Lechu otrzymał, całkiem zasłużone nagrody, w zasadzie za całokształt, no bo to postać niezwykła. Ja poznałem Lecha, jak zaczynał taki przegląd, konkursik, eliminację do dużego konkursu. Wypatrzyłem tam i potem kibicowałem Lechowi w finale takiego konkursu dużego z przyjacielem z Tonpresu. Daliśmy Klausowi Mitwochowi pierwsze miejsce, no i mógł sobie kolega Janerka z zespołem nagrać singla. No to teraz z tej najnowszej płyty taki zabawowy utwór wybrałem dla Państwa. Zabawa Wao, tak nazywa się ten kawałek. Lech Janerka. Polska sprawa, poprzeczka chyba wzwyż. Jedziemy do Warszawy, wieziemy dobry list. Tak dobry, że karnawał, to przy nim suchy ptyś. Już widać w placę zabaw i w konstytucji błąd. Wyłania nam się sprawa, ustawa bidibą. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto byłyby. Te zabawy były przednie. No, fantastyczne wspomnienia. No i oczywiście też tu wspomniałem Tonpress, no i te winyle, te słynne single. No i właśnie mam dla Państwa taki utwór, który nazywa się Winyl po prostu. Zespół też ciekawie nazywa się, bo to Criminal Tango. No to posłuchajmy. Winyl. Leży sam w pokoju i ta płyta znów się pnie. Nie my zbieramy winyle. Coraz więcej ludzi pokazuje swoje kolekcje. To, proszę państwa, było Kryminal Tango. Teraz wspomnienie, no bo utwór Beatlesów z płyty Revolver, to był rok 1966, na wiele, wiele lat później taki duet pojawił się, Susanna Hoffs. To też z winylami się powinna kojarzyć, bo to grupa Bangles. Część z państwa, tych bardziej dorosłych, kojarzy ten zespół. No i Susanna Hoffs, aktorka przy okazji, i jeszcze Michel Sweet, artysta niezależny, całe życie nagrywający solowe krążki. No i teraz Susanna And Your Bird Can Sing. Ten Beatlesowski kawałek nam przypomnią. Prosimy. You've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You say you've seen seven wonders, and your bird is green, but you can't see me. You can't see me. When your pride start to wear you down, look in my direction, I'll be round, I'll be round. Przeboją Beatlesów. No i jeszcze wracając do tych Singleton Pressu, rok 1986. No, nieodżałowany świętej pamięci kelner Paweł Rozwadowski, jego deuter, i na takim małym krążku ukazał się utwór Złe Myśli. Świetny deuter w trójce. Wysyłasz wibracje, projektujesz złe sytuacje. Jeśli masz złe myśli, zasiewasz nasiona, z których roślina da trujący owoc. Jeśli masz złe myśli, wysyłasz wibracje, projektujesz złe sytuacje. zawiedzie cię do celu, który nie istnieje. Zbierasz owoce własnej nienawiści, powracają w problemach twoje złe myśli. Złe moce teraz wami kierują ku dobrej mocy. Nikt nie zwraca twarzy. Gdzie się podziały wasze uczucia? Zabił je schemat i strach was zadusza. Złe moce teraz wami kierują ku dobrej mocy. Nikt nie zwraca twarzy. No i jeszcze fragment płyty, która ukazała się dosłownie kilka dni temu. 10. już album zespołu Elbow, a zatem z Manchesteru teraz będzie granie. Audio Vertigo to jest tytuł tego wydawnictwa. Słucham utworu Lover Sleep. Love us, leave. Throw my